Book 2 59 59 نانت 59 نانت في مكتب البريد Në zyrën e postës Në zyrën e postës أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Ku është zyra më e afërt postare? Ku është zyra më e afërt postare? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ A është larg deri te zyra më e afërt postare? A është larg deri te zyra Më e afërt postare? Ejna juzhed akrab sanduk berid? Ku është kutia më e afërt postare? Ku është kutia më e afërt postare? Ehtaj li bad të wabia el berid? Më tuhen disa pulla. Më duhen disa pulla. Li ajl bitaka wa risala. Për një kartolin dhe një letër. Për një kartolin dhe një letër. Kam ujrit el berid ila Amerika? Sa është tarifa postare për në Amerikë? Sa është Tarifa postare për në Amerikë? Kam wazin el tërd? Sa peshon paketa? Sa peshon paketa? Hel jumkinuni ersiluha bil berid el gjowi? A mund të tërgoj me post ajrore? A mund të tërgoj me post ajrore? Kam jahtaj el wakt hatta jasil? Sa zjat deri sa të arri? Sa zjat deri sa të arri? Ejna jumkinuni an attasil bit telefon? Ku mund të marr në telefon? Ku mund të marr në telefon? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ كو është kabina më afërt telefonike? Ku është kabina më e afërt telefonike? هل عندكم بطاقات تليفون؟ A keni karta telefoni? A keni karta telefoni? هل عندكم دليل تليفون؟ A keni një numerator telefonik? A keni një numerator telefonik? هل تعرف مفتاح النمسا؟ A edini prefiksin e Austris? A edini prefiksin e Austris? Lahza, sa abhathu anë. Një moment, po e shikoj. Një moment, po e shikoj. El khat më zhgull, bistimrar. Linja është gjithmonë e zënë. Linja është gjithmonë e zënë. Eja rakam e ledhi atë të saltë të bih? Cilit numër i keni rënë? Cilit numër i keni rënë? Yajib awalan an tadghat al-sifr. Duhet t'i bini në fillim zeros. Duhet t'i bini në fillim zeros.